Book 2 73 73 73 السماح بعمل شيء A avea voie ceva A avea voie ceva هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Ai voie să conduci deja? Ai voie să conduci deja? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Ai voie să bei deja alcool? Ai voie să bei deja alcool? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ Ai voie să călătorești deja singur în străinătate? Ai voie să călătorești deja singur în străinătate? يسمح أن يجوز A avea voie A avea voie هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ Avem voie să fumăm aici? Avem voie să fumăm aici? هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ Se poate fuma aici? Se poate fuma aici? هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ Se poate plăti cu cartea de credit. Se poate plăti cu carte de credit? هل يجوز السداد بالشيك؟ Se poate plăti cu cec? Se poate plăti cu cec? هل يجوز الدفع كاش فقط؟ Se poate plăti numai cash? Se poate plăti numai cash? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ Am voie să dau și eu un telefon? Am voie să dau și eu un telefon? أتسمح لي مجرد سؤال؟ Am voie să întreb și eu ceva? Am voie să întreb și eu ceva? أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ Am voie să spun și eu ceva? Am voie să spun și eu ceva? لا يسمح له أن ينام في المنتزه. Nu are voie să doarmă în parc. Nu are voie să doarmă în parc. لا يسمح له أن ينام في السيارة. Nu are voie să doarmă în mașină. Nu are voie să doarmă în mașină. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. Nu are voie să doarmă în gară. Nu are voie să doarmă în gară. أتسمح أن نجلس؟ Putem lua loc? Putem lua loc? أتسمح بقائمة الطعام؟ Ne dați, vă rugăm, meniul? Ne dați, vă rugăm, meniul? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ Putem plăti separat? Putem plăti separat?